چر مریم زوزگار میم استا لمنے زوزگار میم استا لمنے جان تو زخمی کڑے دست غام سے پھوز کر زوزگار میں مست لمنے زوزگار میں مست لمنے زخمی کڑے دست غام سے پھوز کر زوزگار میں مست زر.